Tu program Trzeci Polskiego Radia na trójkowym zegarze. Minęła druga. ...68 wydanie Ciemnej Strony Mocy. Rozpoczynamy 13 dzień listopada już i nasza grupa, ta oficjalna grupa audycji na znanym portalu społecznościowym, czyli audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce, urosła do ponad 3000, a widzę, że 46 osób czeka w kolejce do przyjęcia, więc chyba się muszę zabrać do pracy. Dawno się nie słyszeliśmy. Całe 2 tygodnie w sumie z tego wyszły. Zaczynamy od Fuel to Fire, utworu Agnes Obel, który wszyscy bardzo dobrze znają, ale nie w tym wykonaniu, bo to remix, remix Davida Lynch'a. To tell Aventine Deluxe Edition to na tym albumie, czyli na jakby drugim wydaniu Aventine, ostatniego albumu Agnes Obel, znajduje się Fuel to Fire w remiksie Davida Lynch'a i nie tylko ten utwór w innej wersji na tym Deluxe Edition się znajduje. Co prawda ten album został wydany, z tego co pamiętam, to w październiku, no ale czasami trzeba moment poczekać na takie perełki, żeby dotarły w kopercie do domu. To tak na początek, Agnes Obel. Zastanawiałam się nad tym, jaką energię będzie miało nasze dzisiejsze spotkanie i tak patrzę na listę. Początek to w sumie same nowości, a później będzie bardzo delikatnie i bardzo spokojnie. To chyba razem z tą pogodą, która już nadchodzi, z tą zimą, która nadchodzi. Podobno ma być... jak to? Nie ma? O, to niedobrze. Dobrze, to będziemy zaczynać od trójki w takim razie Maxa Taylora. Podobno nie ma być śniegu w Polsce w grudniu. To może nawet i lepiej. Czyli będzie mroźna, spokojna, cicha zima, bez białości, a białość przyjdzie może w styczniu, a może nie przyjdzie wcale i może będziemy mieć paryską zimę w tym roku w Polsce. Wax Taylor, też nowy album, Funavision Symphonic Orchestra. Rewelacyjny 27-utworowy album koncertowy. Dziś tylko na początek rąbek tajemnicy, za tydzień ten album w większej części. Słucha się go rewelacyjnie. You know what I think you're trying to do? I think you're trying to hypnotize. Let me warn you that I say what I think. I'm a complete individualist. I hate my fellow man and he hates me. I've often wondered what it would be like to be happy 24 hours a day. None. You will not be upset by them. Piękne, naprawdę rewelacyjne. Album po 4 albumach studyjnych i jednym koncertowym. Teraz czas był na drugi koncertowy album. Wax Taylor, czyli francuski DJ, francuski producent. Rewelacyjny. Za tydzień ten album w bardzo dużej części on zabrzmi, bo on jest, co dziwne, po pierwszym przesłuchaniu mi bardzo by się skojarzył jakoś tak świątecznie, że on by tak ładnie brzmiał w te święta i rzeczywiście jakby ten śnieg za oknem był, to wtedy jeszcze by było cieplej, bo on taki bardzo, bardzo miły, bardzo ciepły. W miejscach oczywiście hip-hopowy, bo Wax Taylor z tego słynie, że on jest przede wszystkim DJ-em bardzo mocno hip-hopowym. No ale to takie jego, takie ładne. Czas na ostatni album Royksop. Ciekawie to brzmi, prawda? Royksop wydał ostatni album, który zresztą nazwał Nieuchronny Koniec, w podwójnej wersji, bo w wersji CD tam jest jeszcze dodatkowa płyta, gdzie jest 5 utworów i jest też wersja winylowa i można też to sobie oczywiście ściągnąć. Royksop stwierdził, że oni już nie będą wydawać teraz albumów. Oni oczywiście nie kończą z muzyką, będą dalej nagrywać, ale w innych formach dźwiękowych teraz się będą poruszać. Już stwierdzili, że jakoś oni skończyli z nagrywaniem albumów. Dokładnie to jest napisane nawet na ich stronie, że dla nich to już jest koniec drogi, że nie chodzi o nagrywanie albumów jako takich, long playów jako takich. Czyli tak naprawdę czekamy na niespodzianki w przyszłym roku. Nieuchronny koniec i Royksop. Oh no. Thank you. Would you believe? 17 utworów zebranych jako ostatni album Royksopp. Ostatni album, czyli ostatnie wydawnictwo Royksopp w formie albumowej, oni to tak tłumaczą. Ta płyta ukazała się dokładnie 2 dni temu i nosi przepiękny tytuł, Nieuchronny koniec. Naprawdę warto przesłuchać. W dostępnej wersji CD, winylowej, streamu, jak kto woli. Czasy nam się pozmieniały, to chyba o to chodzi. Glass Animals przed nami, John Hopkins i Alva Noto w ramach Odgrzebek. I to będzie zakończenie pierwszej godziny naszego spotkania. A co będzie w drugiej? Zobaczymy. Glass Animals, przypominam, niedługo już, bardzo niedługo, w basenie 20 listopada grać będą koncert. csm@polskieradio.pl, adres mailowy tu do studia, do audycji. I zapraszam bardzo ciepło na naszą oficjalną grupę, przypominam, nową oficjalną grupę na znanym portalu społecznościowym. Ta stara już jest nieważna i nieaktualna. Nowa to audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Bardzo nas tam dużo i bardzo nam tam ciepło i miło. Zapraszamy.

Alvanoto przed nami, czyli tak naprawdę Karsten Nikolaj, jeżeli ktoś nie wie, jak Alvanoto to tak naprawdę się zaczyna, nazywa. I dzisiaj w ramach odgrzebków z cyklu wydawanego między 2001 a 2006 roku, z cyklu Transalt, sięgamy po album Transpray.